Merhabalar, Şeffaf Gündem programına hoş geldiniz. Ben Oya Özerslan. Ben Pelin Erdoğan. Bugün bir konuğumuz var, Avukat Sevi Fırat, Fırat İzgi Hukuk Bürosu'ndan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sevi Hanım'la kendisinin de uzmanlığı olan sağlık sektöründeki yolsuzlukla mücadeleye ilişkin hususları konuşacağız. Yani sağlık çok temelli kamu hizmetlerinden biri. Ayrıca özel sektöre baktığımızda da bu alanda önemli büyük firmaların da yer aldığını görüyoruz. Böyle toptan kolektif bir hareket olması lazım sağlık sektöründeki yolsuzluklara karşı diye düşünüyoruz. Sizin bu konuda epey bir deneyiminiz var galiba. Yani profesyonel olarak da bu alanda çalışıyorsunuz. Evet. Bize biraz önce bir giriş yapalım. Sağlık sektöründeki yolsuzluklar genel olarak nerelerde oluşuyor? Nasıldır? Buradaki manzara nasıl? Bir önce onunla başlayalım. Tabii yolsuzluklar genel olarak nerelerde ulaşıyor öncesinde belki sağlık sektörünün neden bu alanda önemli ve önem verilmesi gereken endüstrilerden bir tanesi olduğu üzerinde durabiliriz. Sağlık endüstrisine baktığımız zaman aslında bir ürünün yani sağlık hizmetlerinde kullanılan ve tüketilen ürünlerin tamamının ilk üretim aşamasından işte sonradan üretilip piyasaya sunulması, fiyatlandırılması, sağlık hizmetlerinin sunucusu olan ve büyük oranda sunucusu olan devlet tarafından bunların temini ve hastaya tedariği aşamalarının tümünde kamuyla özel sektörün bir işbirliği içerisinde olduğunu ve sürekli olarak dirsek temasında olduğunu, kamunun özel sektörün faaliyetlerinin düzenleyicisi olduğunu öngörmek ve bilmek gerekiyor. İşte bu nedenle sağlık endüstrisi yolsuzlukla mücadelenin odak noktalarından bir tanesi. Ama bu alandaki farkındalığın da yani özel sektör farkındalığının da birçok endüstriye oranla daha yüksek olduğunu da belirtmek gerekir. Bu iyi bir şey. Yani iyi bir şey, işaret. Çünkü hani sağlık, başta biraz önce söyledim, sağlık, güvenlik, eğitim gibi böyle çok çok temel alanlar var. Yani bu alanlara ilişkin yapılan, yani tabii yolsuzluk her alanda çok problematik ama hani bu alanlara ilişkin yapılan şeyler, yolsuzluklar birebir halkın işte yani yaşamına, yaşam hakkına, eğitim alma hakkına etkiliyor. O yüzden biz burada yani hem kamunun hem de özel sektörün bu konuya duyarlılığını görmek istiyoruz. Bir farkındalık var ya da oluşuyor, öyle diyebilir miyiz? Özellikle geçtiğimiz 10 yıla baktığımız zaman sağlık sektöründe yolsuzlukla mücadele hareketinin çok önemli adımları olduğunu ve önemli sonuçları olduğunu tespit edebiliriz. İşte birçok kamuya da yansıyan, gazetelere de yansıyan araştırmalar, soruşturmalar sonucunda ortaya çıkartılmış olan yolsuzluk dosyaları vardı. Tartışılmış olan yolsuzluk incelemeleri, soruşturmaları ve kovuşturmaları söz konusu oldu. Bunların bir kısmı davaların bazıları kişilerin cezalandırılmasıyla işte kurumlara kesilen para cezalarıyla sonuçlandı. Ama tabii bunları bireysel yani bir dava dosyası bazında değil de o dosyaların, o inceleme ve soruşturmaların sadece özel sektör değil kamu sektörü açısından da yarattığı farkındalığın önemini gözetmek gerekiyor. Çünkü mesela bir SSK soruşturması 2002 yılında geçirildikten sonra işte kamuda aslında kendi zayıf alanlarını görüp bu alanlara ilişkin olarak bir sonraki işte uygulamada aynı benzer sorunlarla karşı karşıya kalmamak için ne yapması gerektiğini araştırmaya başladığında sistematik değişiklikler oluşuyor. Tabii ki sağlıkta dönüşüm programı, sağlık reformu aslında geçirilen 10 sene içerisindeki birçok değişikliği otomatikman kendi içinde barındırırken bir taraftan da yapılan incelemeler sonucu ortaya çıkan tespitler de o reformu şekillendiren hususlardan bir tanesi oldu. Galiba bir takım bulgular var elimizde. Evet. Pelin, istersen onlardan özellikle bahsedin. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün de son yayınladığı raporlardan birisi Global Corruption Barometer'da Türkiye üzerine yapılan anketlerde yanıtlayanların %13'ünün sağlık hizmetleri için rüşvet verdiği görülüyordu. Bunun dışında yine sizin de bahsettiğiniz operasyonda, işte 2002 yılında gerçekleşen operasyonda ciddi bir maliyet düşüşü olduğu rapor ediliyor. Burada yaklaşık %60 oranında da maliyet oranlarında düşüş olduğu görülmüş. Onun dışında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bu konuda yine verileri var. Onların da yine kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinin yaptığı raporlamalarda yine sağlık sektöründe ciddi yolsuzluklar olduğu da rapor ediliyor. Bu gibi bilgiler oldukça önemli detaylar veriyor sağlık sektöründe yolsuzlukla mücadelenin ne kadar aslında öncelik olması gerektiği konusunda. Ne diyorsunuz bu bulgulara? Bulguları tabii hani şimdi çok geniş perspektiften ele alındıklarını önce söylemek lazım. Detaylara indiğiniz zaman birçok farklı yolsuzluk türünün bir arada ele alındığını görebiliriz. İşte bunlar nedir? Yani yolsuzluk denildiğinde aslında otomatikman zihinlerde rüşvetle mücadele kavramı doğuyor. Ama tabii ki burada ihaleler açısından bakılan meseleler var. İşte sahte ilaç konusu Türkiye'nin çok büyük sorunlarından bir tanesi. Bununla sahte ilaçla mücadele sonucunda ortaya çıkartılan yolsuzluk bulguları var. Bunların verisel olarak baktığınız zaman tabii ki doğru. Fakat bir tane soruna özgü olarak ortaya çıkan veriler değil, yolsuzluğun geniş perspektiften ele alınması sonucunda ortaya çıkan veriler. Çok da açıkçası bunlar çok sağlıklı sonuçlar ortaya çıkartıyor. Şu nedenle yapılan araştırmalar sonucunda sağlık endüstrisinin aslında düşünüldüğünden daha fazla sorunu olduğunun tespit edilmesi, karar vericiler açısından da bu endüstriyle ilgili yapacakları çalışmaları öncelik vermelerine ve bu kapsamda da işte sadece tek taraflı bir otoriter bir yaklaşımla sorunu çözmeye çalışmak yerine işbirliği içerisinde hem özel sektörü hem hastayı hem işte diğer tarafta sağlık hizmetini sunan tarafları da dahil ettikleri politikalar üretmek durumunda bırakıyor. Sağlık sektörü hani diğer endüstrilere baktığınız zaman aslında yolsuzlukla mücadele anlamında oldukça hızlı gelişen, yani 10 yıldan bahsediyoruz belki ama aslında bu süratli bir süreç. Yani hani devletlerin yaşamına bakılarak aslında karar verilmesi gereken bir süreç veya endüstrilerin yaşam süresine bakılarak karar verilmesi gereken bir süreç. 10 sene içerisinde, yani benim 10 yıllık en azından tecrübeme baktığımız zaman sağlık endüstrisinin birçok sorununu çözmüş olduğunu ama birçok da büyük sorunla karşı karşıya olduğunu ve üzerine çalışması gerektiğini, yolsuzluk anlamında da hala zayıf alanların olduğunu ve o zayıf alanlara ilişkin tespitlerin sürekli olarak geleceğini, yani bundan sonra da benzer raporlarla, benzer sonuçlarla karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. Bir başka boyutu da işin algısal boyutu açıkçası. Yani sokaktaki kişilerle, hani insanların öncelikle hangi durumlarda bir yolsuzluk içinde olduğunu hani biliyor olmaları çok önemli. Hani mesela geçmişte bir bıçak parası kavramı vardı hayatımızda. Ve hala bu da var ama. Hala da var. Geçen aylarda evet. Ben şeyde gördüm, yani bir gazete başlığında falan gördüm onu. Evet, doğru, hala da var. Mesela bu dahi aslında sağlık sektörünün çok ciddi sorunlarından bir tanesi. Ve ne yazık ki hasta tarafında olan kişi o kadar zayıf durumda ki o anda. Yani yaşam mücadelesi içerisinde. Ve bu durumda onun o durumunu kötüye kullanmak çok kolay. Şimdi burada iki boyutlu bir mesele var. Bir, hasta açısından başvurabileceği bir yerin bulunmaması. O anda hemen gidebileceği, hemen sorunu çözebileceği. Ve gene çözüm noktasının olmaması var tabii ki. Yani hukuksal olarak baktığınızda savcılar da var, işte idari kurumlar da var. Başvurulabilecek bir yer var ama hastada o bilinç var mı? Yani oraya başvurma bilinci var mı? İkincisi kültürel engeller var. Yani hekime karşı hareket etmek birçok yerde ve birçok kişi açısından hala, yani hekimin yeri özel, hani bizim toplumumuzda eğitimli kişi olması, işte yardım eden, yardım eli olması ve o eli uzanan bir el, aslında yardım elini itmek gibi algılanıyor biraz belki de hasta açısından bu durum. Burada dolayısıyla hekim açısından da bazen bu, hani hekimin kendisinde gördüğü bir hak da olabiliyor. Yani bunu bir yolsuzluk algısıyla, bilinciyle, evet öyle, evet çok eğitimli bir insandan bahsediyoruz ama bazen bu algı ve bilincin olmadığına şahit olabiliyorsunuz. İki tarafta da öyle galiba. İki tarafta onu böyle bir yolsuzluk olarak algılamıyor. Sanki hani işin normal gidişi şeklinde düşünüyor. Evet ve bu bile hala devletin aslında düzenlemelerin ötesine. Çünkü düzenleme zaten var şu anda mevcutta. Evet. Yani bu yasak, suç. Yani evet, hani bir, gerçekten bu ciddi bir suç. İşte evet. Ceza kanununda düzenlenmiş olan bir suç. Bangır bangır. Bütün hukukçular söylüyorlar her yerde, yani bunun suç olduğunu, olmaması gerektiğini, çok ağır yaptırımlara bağlanmış olduğunu, ama demek ki hala bir yerlerde bazı şeyler eksik, yani algı yönetimi anlamında eksik. Belki kamunun bu bir sonraki adımda daha toplumsal düzeye inen, daha makro ölçekli diyeceğim çalışmalarla insanların bilinç düzeyini arttırması gerekiyor. Haklısınız, fakat ben bir örnek vereyim size. Yani derneğin bir çalışması vardı, bizim bir hukuki bilgi ve destek merkezimiz vardı. Oradaki düzenlediğimiz bir takım işte posterlerimiz ve bir de videomuz vardı. Videoda da işte herhangi bir aslında mesleği göstermeden sadece şey diyorduk, işte rüşvetin 300 tane ismi var, 300'den fazla ismi var Türkçe'de. Farklı bir şekilde değerlendiriyoruz biz bunları, rüşveti işte sakal diyoruz, yolluk diyoruz falan deniyormuş yani. Onları da öğrendim ben o arada. Çorba parası, bıçak parası, kayıt parası falan var. Burada böyle bir anekdot kullanılmıştı. İşte bıçak parasını duyunca kimsenin ağzını bıçak açmaz gibi bir şey kullanmıştık. Sonra biz bunu kamu spotu olarak kullandırmak istedik ve gönderdik aslında. Ve Rütük bunu reddetti. Dedi ki belli bir şeye, mesleği işaret ediyorsunuz gibi bir şey dedi. Ama yani aslında benim, yani algı ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz ya. Aslında temel olarak böyle bir şey var. Yani böyle bir algı varsa bu bir gerçeklik olduğuna işaret ediyor. Önemli olan bu. Hani onun bir yeri işaret edip etmemesi değil. Onun kaldırılması ve ona karşı yapılan bir şey bu. Yani onu kaldıralım diye yapılan bir şey. Ve bu şey olmadı. Yeterli görülmedi kamu spotu olarak. Çünkü bir soruna işaret ediyordu aslında. Yani tabii hani Rütü'nün bu anlamdaki bakış açısını yani eleştirebiliriz ama bir taraftan hak da verebiliriz. Yani Türkiye'de genel olarak insanların algısını hakikaten, birincisi şöyle bir durum var. Yani neden hak verebiliriz? Doktorlar ve yani sağlık endüstrisi çok hassas bir alan. Ve bu alanda insanların güvenini zedeleyecek olan bir şey, o hizmete ulaştığı zaman hizmetle ilişkili güvenini zedeleyecek olan bir şey, kamusal fayda açısından baktığınızda gerçekten istenilen sonucun tersine durumlara da yol açabilir. Neye yol açabilir? Kayıt dışı ya yönelmeye yol açabilir. Yani gidip işte... Bıçak parası zaten kayıt dışı. Yok o anlamda değil. Yani mesela işte... Tescilli bir hastanedeki bir hekime gitmektense işte bu sefer mahallesindeki, ya bu kişi o hastalığı çok iyi biliyor, ben ona gidip en iyisi danışayım gibi bir noktaya da götürebilir. Bir taraftan gerçekten buradaki iyi ile kötü arasındaki dengeyi kurmak da gerekiyor ve onları ayrıştırmak da gerekiyor. Bıçak parası denildiği zaman ne olduğunu herkesin çok iyi anlaması gerekiyor en başta. Yani Türkiye'de hala bıçak parasının ne olduğunu bilmeyen, başına gelmediği için bilmeyen çok kişi var. O bir kılıf aslında, kayıt parası gibi. Yani aynen öyle, bu bir kılıf. Dolayısıyla burada aslında halkın ne zaman bıçak parası verdiğini biliyor olması, ne zaman bir ücret ödemesi gerek, yani bir ücret vermemesi gerektiğini biliyor olması çok önemli. Dolayısıyla RÜT'ün aslında kamu spotu kesinlikle yapması gerekiyor ve bunu yani kendisinin de açıkçası, yani bir kamu kurumu olarak ya da işte bir neyse Sağlık Bakanlığı'nın önderliğinde ve de böyle bir toplum kuruluşu, sivil toplum örgütü de varken, yani böyle bir şey veriyi sağlamaya hazır olan bir sivil toplum örgütü de varken onunla işbirliği içerisinde yapması gerekir. Reddetmek Türkiye'de maalesef yapılan işin hani en kolay tarafı. Evet. Hani reddedilmesi tabii ki çok yanlış. Madem böyle bir gerekçesi vardı ki, dediğim gibi yani bak, onların açısından baktığınız zaman bu argümanları öne koyarak, önünüze koyarak reddetmeniz mümkün. Ama red kararınız nihayetinde var olan bir sorunu çözmüyorsa eğer, o zaman red kararının yerine o toplumun faydasını sağlayacak olan, madem bir kamusal fayda görmediniz o reklamı, kamu spotunu yayınlamakta, onun o faydayı sağlayacak olan başka bir kamu spotu yayınlamaların önünde bir engel yoksa açıkçası. Evet. Bir müzik arası veriyoruz. Warren Zevon söylüyor, Don't Let Us Get Sick. Get old, don't let us get stupid, all right. Just make us be brave and make us play nice. Let us be together tonight. The sky was on fire when I walked to the mill to take up the slack in the line. I thought of my friends and the troubles they've had to keep me from thinking of mine. Merhabalar, radyosunu yeni açanlar için Avukat Sevi Fırat'la sağlık sektöründeki yolsuzlukları ve buna karşı mücadeledeki etkin araçları konuşuyoruz. İlk bölümde aslında biraz sağlık sektöründeki riskli alanlara dair bir değerlendirme yaptık Seve Hanım'la birlikte. Bu bölümde biraz daha aslında hukuki çerçeve ne gibi düzenlemeler getiriyor ona bakalım istiyoruz. Uluslararası mevzuattan başlayacak olursak ne gibi düzenlemeler öngörüyor bu konuda? Bu alanda Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar var ki bunların en öncelikle ifade edilmesi gerekeni OECD'nin rüşvetle yolsuzlukla mücadele anlaşması olduğunu belirtebiliriz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in yine örgütlü suçlarla mücadele ve yolsuzlukla mücadele konusunda anlaşmaları var. İkili anlaşmalar var, işte devletler arasında yapılmış olan birçok uluslararası anlaşma var. Açıkçası yolsuzlukla mücadele sadece Türkiye'nin sorunu olan bir konu değil. Global ölçekte ele alınan ve gene birçok devletin önemli sorunlarından bir tanesi. Dolayısıyla da birlikte hareket ederek çözülmeye çalışılıyor global ölçekte de. Bunun ötesinde aslında bizim yolsuzlukla mücadele dediğimiz zaman, özellikle de rüşvetle mücadele anlamında uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketlerin çok iyi bildiği, hatta bu yani Türk şirketi de olabilirsiniz uluslararası alanda faaliyetiniz varsa, Amerikan borsasına kote bir Türk şirketiyseniz mesela Turkcell gibi şirketlerin de tabi olduğu Amerikan rüşvetle mücadele yasası var. FCPA olarak çok sıkça adını duyabileceğiniz. 1977 tarihli bir yasa. Aslında OECD anlaşmasının da FCPA'nın bir benzeri olduğunu söylemek mümkün. FCPA OECD anlaşmasının aslında annesi. Büyük babası. Evet, büyük öyle, babası. Öyle bir şey. Önce Amerikalılar başlattı maalesef. Önce Amerikalılar başlattı. En sonunda Amerikan şirketlerin de biz bütün dünyada çok bu yasaya bağlıyız ve çok sıkı kurallarla denetleniyoruz ama rakiplerimiz aynı kurallara tabi değiller baskısı sonucunda da OECD tarafından hayata geçirilmiş olan bir anlaşma. Eşit koşullarda savaşmak adına çok yaygınlaştı. Evet, bence de aynen, çok güzel. Doğru. Yani evet. Burada hani Amerikan menşeli olması ön yargı yaratmasın. Çok bazen böyle bir refleksler olarak onu da mı Amerika yaptı denilebilir ama değil. Yani bu tüm toplumların faydasına olan bir aslında getirisi FCPA'nın. FCPA bir Amerikan yasası fakat Amerika sınırları dışında uygulaması olan, Amerika sınırları dışında faaliyet gösteren şirketleri de bağlayan bir aslında yasa. Temel olarak şu, yani benim şirketlerim gidiyor dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösteriyor. Faaliyet gösterirken aynı tür, kendi ülkelerinde olduğu kurallara tabi olsunlar. Gidip örneğin Nijerya'da, örneğin diyelim ki işte Afganistan'da işlem yaparken oradaki başka baskılara maruz kalıp ya da kendileri oradaki iş yapma stiline uygun bir şekilde davranmasınlar, evet, dedikleri bir şey. Doğrudan ya da dolaylı faaliyetleri de kapsayan yasa. Dolayısıyla ve de çok çok şirketin... ciddi. Sorumlulukları, yaptırımları olan bir şey. Kesinlikle FCPA kavramına çok özellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren, özellikle Amerikan şirketlerine Hı-hı. hizmet veren aslında şirketler oldukça aşinalar. Çünkü sürekli olarak işte sözleşmelerinde bu konu, anlaşmaya uyumlu davranacaklarına ilişkin birçok hükme imza atıyorlar. Bununla ilişkin özel olarak beyan ve taahhütlerde Hı-hı. bulunuyorlar. Burada çok ciddi cezalardan çünkü bahsediyoruz. Yani aslında baktığınız zaman işte 2008 yılında çok konuşulmuş olan bir Siemens davası var. Siemens sadece Amerika'da 800 milyon dolar ödedi FCPA'ya aykırı faaliyetlerin tespiti sonucunda. Ve bu bir davayla edinilmiş bir şey değil. Yani bir anlaşmaya imza atarak kendisi de o anlaşma çerçevesinde bazı şeyleri kabul ederek bu parayı ödedi. Evet, ben bazı konularda kusurluyum, hatalıyım Hı-hı. diye. Aynı şekilde Almanya'da bu soruşturma sonucunda yürütülen Almanya sınırları içerisindeki rüşvet ve yolsuzluk davası sonucunda da 400 milyon euro ödedi. Yani baktığınız zaman rakamları milyar hani dolarları bulan zararlara dan bahsediyoruz. Ben burada ilaç şirketlerinin buraya hani tepkisi ya da uyumu nasıldır? Nasıl görüyorlar? Bunu böyle hani faaliyetlerini engelleyen bir şey olarak görüyorlar mı? Yoksa hani etik, doğru işte bir faaliyet etme imkanı olarak, onun da bir aracı olarak mı görüyorlar? Şimdi ilaç şirketlerine baktığınız zaman aslında Amerikan menşeli olan şirketlerin tabii ki artık 77'den beri, yani çok uzun Hı-hı. bir zaman diliminden bahsediyoruz. Bu konudaki yani refleksleri ve algıları diğer firmalara göre çok daha güçlü. Hı-hı. Ve yani bunu artık hayatlarının bir parçası olarak evet, görüyorlar, aynen. yaşıyorlar. Uyumsuz olmak gibi bir şeyleri, seçenekleri zaten yok. Dolayısıyla diğer rakiplerinin de buna uyumlu olabilmesi için gereken neyse onu yapmak Hı-hı. odaklı aslında faaliyet gösteriyorlar. Örnek olma gayreti içerisinde oluyorlar. Tabii Amerikan... Bu da aslında, bir parantez açayım burada, şunu söyleyeyim. Yani bu etik davranıyor olmak da aslında bir anlamda da şirketler için, hani temiz şirket tüketici tarafından da tercih edilen bir... Marka değerini kesinlikle yükselten bir şey. Bu tartışmasız, zaten birçok çalışmada bunu destekleyen ortaya çıkartılabilir. Amerikan şirketleri dediğimiz zaman da sağlık endüstrisinde oldukça güçlü olan şirketlerden bahsediyoruz. Yani Amerikan borsasına kote olan ilaç firmaları zaten dünyadaki hani sağlık sektörü ya da tıbbi cihaz firmaları sağlık sektörünün oldukça hani güçlü tedarikçileri diyebiliriz. Hı hı. Tabii ki bu kadar güçlü tedarikçilerin olduğu bir endüstride de doğal olarak bir hani self kontrol dediğimiz bir kendi hı hı. kendini düzenleme hı hı. Mekanizması da devreye girmiş oluyor. Bunun hatta yakın tarihte 2010 yılında bir örneğini de gördük. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası öncülüğünde 33 tane ilaç firması, ki bunların çoğu Türk hani menşeili yerli firmalar hı hı. olduğunu da söylemek lazım, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne imza attı. Bu sözleşmenin önemli hususlarından bir tanesi de yolsuzlukla mücadele. Aynı şekilde İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası'nın kendi etik davranış kuralları içerisinde yolsuzlukla mücadeleyi destekleyecek olan mekanizmalar da öngörülüyor. Aynı şekilde araştırmacı ilaç firmalarının kurmuş olduğu derneğe baktığınızda, AİFD'nin etik yönetim ilkelerine baktığınızda, etik davranış ilkelerine baktığınızda da gene yolsuzlukla mücadeleye etkin kalacak olan önlemleri algılayabilirsiniz rahatlıkla. Dolayısıyla sağlık sektörü, bunun birçok da tıbbi cihazda da aynı şekilde örnekleri var. İşte global olarak faaliyet gösteren Yukamed'in Türkiye'deki benzerleri, benzeri derneklere, Artet gibi baktığımız zaman hepsinin etik davranış ilkeleri oldukça güçlü şekilde yolsuzlukla mücadeleye ilişkin önlemler öngörüyor. Aslında sağlık sektörü A'dan Z'ye kendisini yolsuzlukla mücadeleye hani hazırlayan, bununla ilgili önlemleri alan, kendi şirketlerini entegre eden endüstrilerden bir tanesi. Örnek yani, bir endüstri olabilir birçok bir şey anlamda. Evet. Birçok endüstriye örnek de olabilir. Fakat az önce de en başında da konuşmamızın söylediğimiz gibi o kadar kamuyla iç içe olan, o kadar yani kamudan bağımsız düşünemeyeceğiniz bir sektör ki bu çabalar hala gelişim alanı olan çabalar. Hı-hı. Yani. Gelişim alanının çok olduğu çabalar. Çok olmasına da ihtiyacımız var. Çünkü biz bu son rapora göre anlıyoruz ki Türkiye'de bir anket uygulandı. Ankete yanıtlayanların %13'ü hala sağlık hizmetleri için rüşvet veriyor. Bu da çok önemli bir bulgu. Bu çerçevede. Sağlık endüstrisine çok geniş bakmak lazım. İlaç sektörü bunun küçük bir bölümü, tıbbi cihazı da var, işte hastane hizmetleri de var, hekimlik hizmetleri kesinlikle var, evde bakım hizmetleri var. O kadar geniş bir alandan bahsediyoruz ki. Dolayısıyla hepsine entegre olmuş olması eminim şu an için mümkün değil. Bütün bu kuralların hepsi her yerde hala gelişecek ve çaba ama harcayacak bir bölümündeki alan var. Yani örnek bir gelişme diğerlerine de kesinlikle olumlu şekilde yansıyacaktır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.